أو عوامله. سه جور بون كون موجب موسين شعر خاص أو عوامل كزوتر بحثم كردية لوقتك تصميم ما قرد بو الشعر نقرانية لكم بو أواني نهجم أو عوامل ووادار مي أكرد بمك الشعر خاص بيجم كلا سيد استبون بعضی کن جار جاری حالا کفت من گرک منو ازم و ارادیک حسابیک ذهنی و فکری لبسات آنو چده بیجم دلم گرکی بو زوری لما کرچده بیجم بلا تشبیخم مقایسه ناکم نتک او عارف محبوب واصل گور غلا که حافظ راجب احوال اوانه ایجه در پس آینه تو دی صفتم داشتند انچه استاد ازل گفت بگو میگویم نه فقط مقایسه درجات وتن و انشاکم بعضی لوتن هر ذهنیه بعضي قلبي چي حالتك ولي ببعضي خصلته لعادي ومعمولي قلبه بعضي كي شسك خصلته لي مثبت وقوره وارزشدار قلبي انسان وادارك بمقصيك بكا يا كاريك بكا مثالي سادة ارادة دايكي اكفيتك كار او او که کاری انجام بگا حالا سی گزیه ناو مالک او همه هر اراده قلبی واداری کرده ولو قبلا نروی حساب ذهنیو درجات اروی نبان اروی نبان اروی نبان دی تا وکه من على كيف برسية لبرسية تيا أجيرة أروي شيري بيبا هرتكي كارو أنجام درية هرتكي إرادة قلبي حركة إيجادك على دسو باي أو دايكا كبرو برو أو كارا ولي إن كجا وان كجا نمونه لبین معنا فرس و لبین بانتریش فرس خوار تریش هست او ادعا گوره ناکم که عرفا و تیانه ولی علم توضیح مختصره اتوانم متوجه تن کم کم منظوره کم چست نه هر اراده قلبی بو ولی بمحبتک و بحالتک زریفتره ولی واکه قلب إرادة بكابو كارغليتر أبو حالوة تصميم أقردو تسم كردن وسين الشعر بره جاري شبوكا بفكر بعنوان أداة تكليف وظيفة دس بكاروون بو شعرك كوا مرحلة بوجكيك ولكن قاهي لكتوب را نازانم تش عوامل اكفتكار او عامل قوية نيرو من دا بو بيت دو بيت سي بيت هرچي لشعرك امي خستكارو و داره اون با جوره پیش می زودتر اشاره کرد با سعدی که یکی لو شعرگلا راجع به ایمان قلبی و ایمان ذهنیه هر وقت کوتا و مفصل چند شعرک هست هلو دفتر دوما راجع به ايمان ذهني و ايمان قلبي و تفاوت امانه به یکو لأول و عامل اصلي ذهني بو يعني فهم اوكا چنه فهم مردم لا باري ايمان و ناقص و نارساس ولازم مقداري باشتر لحالي بون اذا تكليفك بو دي هروا جاري لدو بيتا جاري لشن بيتا اما وظيفة ما ادا كرد ليك لو شعر لا قيمة آخر آخر الشعر كان لكتب رابع إرادة خواهي متعال أو حالة خوش مبو بيابو كايد الدلم با حالتك باشوا وادار ميكر ختمي بكم بتاق بيتك بو تفاوت إيمانك للدلو بي وإيمانك بالذهن وفكر بي ختمه که اما بو بودلی پاراوی ایمانی حواله حواله وقت آسایش و خوشی نه یاری غاره ام لقبه که مسلمان گل دایانه به حضرت ابو بکر صدیق اتقا سلام الله علیه فرقه گهانه بوه یار وقت آسایش نیه یار خطرناکترین مرحله که لحیات مبارک رسالتا پیشات که خطرناکترین این سیدر توضیحی دوله گیشه که او سوابقه بیری تبرچاو دوای او سوابقه تصمیم مبارک رسالت اویت هجرت لحاله که او بوجور مسلمان گلی لبره نالده و احساس خطر قریشو هاو فکرو هاو پیمانی لی چنه گوره اویتو و چنه ایتر تصمیم جدی اگرن بو کجان نوی نور خوا جا شکر بو او خوا که متم و نوره اعلو خطرناکترین مرحله که غار ممثل او دورانه هجرت مبارک است یار بو یار صادق بو یار صمیمی بو یار فداکار بو لقب ظریف و لایق دایان پی یار غار لیری جهر او لقب سکه تکرار او کریالا بو دلی پاراوی ایمانی حواله یاری غاره خوش شهری اشتا خوش شهری اشتا شیرین خبی عزیز نشید دی با ایش باسم وارد بند بی ولی او لحظه خواس ایش بو امزاد مبارک که او گشت از آوا کشی بو خوشبختی بندگان خواهم بندگان ناف بفهمه ناس فاسه با او لحظه خواس شیرینی نشوی لو آخر شهر او حالت مبیشت او تاق بيته هو حسن ختام وغزلك لنا مطالبك كلو شعر لا تكيم للسركل ده وابزانم للحاس تكرار النوبه وانا تعداد بيت الشعر و اما موضوع ك تفاوت ایمان ذهنی و ایمان قلبی بو خوش بیست که لآشنا و ناآشنا این ایسا و آینده و انشاءالله خمان و خوش بیست که من لخوشبخت قلبین خوش بیست که لنسل های آینده که هر ناین ناس مومت احنا بیبوم ناسی نیچین بیانی بکم و تصور کم آم مطلب بو بار ها هر تکرار و بوم هر تماشام کرد نتواوا نتواوا نتواوا نولا با دوباره بیشم مطالب تر اگر چه بحثی چی فرطولانی بوی ولی او نتکرار و نو بوم بخواه ام مطلبه یک جار مهم مهم دست هر ببونه اشاره با ام عامله و ناو لآخری شعره کوام که ایتر دوائی اوه دلم تخت بو ایتر لم براو بحث منما لباره تفاوت ایمان ذهنی و قلبی اوه هل بنده کابوم بنده انفرادی بوم لو مدته هفتش مانگاوا لم آخر غلوه بر لما ام ملاقات عادیه لبوه گم بوم و ملاقات و آن من ماو او بندی چه چول بو زندانیان کم بو لبرو تک و تنها بو لو بنده مگر دنگ نگه بانگ الجا جاری بهاته که حرف بین بولای من نه اینکه عبور نورا رو بو باقی سلول گل گرگ مچکی تصویری بکم بودن هرچن نتوانم حالات خوام تصویر کم ولی زواهره که تصویر کم بعضی متوجه حالم بول دوی چند سال زندان و ملاقات عادی ملاقاتم قطع بو و رابطم لتقدره نمابه میان واهمه و تخیلی شوسیع نا خوام چه تصوراتی کم اکرد چه بیله درو چه بسر رفیق علما بی چند مانگی کزریا و لم وزعا اثر بو چون دستونش بشورم بلنش اثر چند ساعت ایک بو یا زیاده لچند ساعت نازم چند وقت بو روش بو شو بو هرچی ذهن مشغول بو بشعره كوكا مطلعك يم أمسا إيمان تر لتيقين إيمان دل لتيقين بو إيتر نابي ببي بچونو بوچا كاري أما مطلعك ذهن من لاو ام مطلبابو لو شرائط تکو تنیا چون بو دشوی و دسنش پرمو بیما بینش اثر حتی نگهبانی کش یعنی ایتر متنفسه لبشر نو لناو بندکا نگهبانی کشو در چون بند چول بو ایتر خود نگرانه و نیا نو من تماسی بگرم لتک سکترا نجا کم شد حتما برو سلول ذهن آگاهم حال ناو او مطلبا که بیانی کم بو عزیز گلم و خوشویس گلم با امی او که قدرت غیر قابل رقابت مدبر الامر بیگینه تدس عزیز گلم با امی دوا ولی نا آگاه لذهن ما کفتناو خمو حسرت ام گشته به خبری و ام گشته تنیایی تبارک الله تلاقی آگاه ذهنم و نا آگاه ذهنم بیکو ومنشأ خيرات لكتب را حالي خوش بكرت باش او عامل خوش قلبي كفتكار بدو دانا بيت او شعر متاو كل حالك هر شعر پنج بيتي كيموتو ظاهرا بخيال خم فريم او تا كاملي كم او حالت ما بو بيابو بو دو بيت او بو دو بيت ما كرد ختامي وهابو حسن ختامي كايدر بو لولا هش وقت نهاد الزهن ما كجاري تلتخوابا چكي توزيح بغم لنباروان دو بيت تصويري الحال خو ولا برابر ولا آوات خو چش لمحالة لبرابر أو آواتو يزيد التوزيح مفصل معناه كي ناجم تولك يا شي كي يصف كرك مفقد بشارة بكم بو عاملة زور دارة ام دو بيتا مفهومة كي القابو بزهن كبير مناو بل نوش ام دو انا بنو اسمو يتلو ده هاسم نوش بكم ولي بو لو لابو هميشة تماشم كرتاو بو يتر يتر مطلبنا يتر بس زور تالا هالبران لها ولان وك لچالي نك ليالي تاق داري اما وصف اما حال اما آواتي لبرابر يوهس سهلة امانة جانم سرم مالم فداد عزيز بو اوري بزيت قجر جانم سرم مالم فدات عزيز وحوري بزي تاقه جاري الهدى أسر أمشن كلمة كل الدلوهات واستسنابو دلخمي وادا مركان وزهن ميشي رازي كرت كأثر لمبارة وبحسي لما خشتر من يبو خشي بيسغلم أو نما اللي قبل كانوا آنش لتك واقعيات تاليكا كمواجهة أو لزندقية پر بركتيانا لإيسا ولآيان دا آواتي واپا ياكن بو دنيا يا بو قيامت جارك چاو يان بداو چاو او محبوب يان بكفي لخوا يا خواريا كا توجهك محبت عميزة بزيك حاضر من اوضع نارو ساعتي وطالي بيام تحملي كان يان وسر ومال فدا كان بو لزتي ابو جارة ماشم کرد ایتر نزانم لما خستنم پینیه ایتر فکری لنکم و خمی با من نکم تابو بسلا تفاوت ایمان ذهنی و قلبی منو ایتر تابو اما تو بریا از به لو دو داني شنبو ارزيا بي تفاوت ام شعر قال يا ام بيت قال لنا وشعر قال لا تكباقي الشعر كان تشخيص بم هرواك عامل انشاكي زریفتر و بانتر و خنشیرین تبوه تا او دعا ملکیتر تبارک الله شعرکانیش هن لأوج فصاحت و بلاغتا اما باونان شعر خوب نجم فرنا پسنده انسان چطه بخوای مربوط تعریف و توصیف بخیری بکاد ولی براسي وكم خريكم براسي آثار غيركم شعر غيركم صنين وسوكيكم خاص وخراوي ضعيف وقوي ليك تشخيصكم تماشاكم أوانوا أبو أنجيزة وعاملة قوية قلبية وبون أو محبة باشغلة عجيب مشخص ومتميز بالنسبة لباقيدر اصلا فصاحته بلاغتي يعني لحد جاهز قابل مقايسة يعني اصلا نتك هيج كاملة شعرك انترا شكوتا شرط طولاني عاملك لو خوارتر او بوا ولا اثناء اشارة بو ام عاملة لاثناء توزيح ام عاملة اشارة بوكر احساس مسؤوليه مكردك كا عزيزي المباقي مسلماني اللي كيشكا هشتا نويتنا هاوري لازم متوجه تشتغليك بون لازم تكاني بخون ام عامله مباركه انسان بزانی وظیفه کاری بکاتش دی بیجی انجامی بوا ولی بخوا وقتی مقایسه یکم لتک او عامل که تراح رونه بوش کلس رونه ضعیفه رونه کم حاله اکثریت الشعر گل عالم نوعنا ادای وظیفه بون ادای تکلیف بون طبعا ان شاء الله بمحبتي الصادقة أنا ونسبة بأي ونسبة بباقي بالنقان أخوة تماشي الزواهري كيانا كم مقر جاجارة واتشكيك حالة الزريف كفتوية الناوي أو مجموعة الشعركة يعني أو بيتغليك للشعركة شكي تامي بيا كردوي شعر سيريان ام شعر صرفا هو اداء تكليف خريكم ام نوسي تواويش بو شعر لو دا هاتو دسم بو باك نوسي بكم بإرادة إخوي متعال لا أثناء دوباره دو أي خازنة چند سال گزريا على وقت إنشاي أو حالة ما بو بيش هذا و چند بيتكم بيزيا كر لباري مشكلة كسيليك وكا أهل علم احتياج ينهس درس بخينن درس بيجن مطالعة بكن ولی مشکلاتی باین پیشتی لزندگیا وظیفه لی که ظاهرن بوچکن اویت مانعیان امن اویت خفت باین بیت اصلی که یعنی متو اصلا کان متو لکاری تر وکو درس و مطالع اگر درفت نبو نت به اسکالا دوست بیتک علی را لم محدودة مفهومة أو معنى عظيمة القابو بقلبم كبيت السر مشق بوغشت كإتر سياق كوريا چن بيتك شرعوي هراي مجلس نشيناني زمان زان هزاره وک ولید و عاص و صحبان لهرچه بیر و گویس سریا و براوا لیا هر ناوه ماوا یا نماوا جلو دو فقی دری تا اوجه ختمه بوکا آخرین بیتکی امسا مفهوم ما قبل که امسا دو آیام گشتا فاصله و درو دل سامانه پیش هاتگا لشنی شمال هناسی تو سوسه ایک بگیت کسی او سوسه چای پی خلاده که دلی شیران اداو یعنی بهاران لوشکاروی تکان بختباران او شعر اول تا آخری هر با عامل درجه دو و تو مخت خوی ولی دوای مدت ها گذریا پاک نیسم کرد لا وقت خوای متعالوای کرد که تامو مزیل تری چی دیکفت لا عامل اولا که ایوینم بلی فصیحه بلیغه لمقایسه لتك باقي الشعر كان ولا اصلا ارزيابي معناه فصاحته بلاغته او الشعر سريانه باشا سيبرسيار احسن احسن سيبرسيار بله تماشاي دلت كتشيتي يا درسه لبو سيبرسي جيل نرخي بوني دانان درسه سيبرسيار احسن اشتبام كده هرسن فصاحة بلاغتي هس شعرك بو مقياس غلا كبو فصاحة بلاغت دان الياء ارزيابي اكم متماشي اكم ولي بيان قشتان تواو او الشعر غلو تواو اوان او درجة سو مبتبعا بطريق اولاو تواو قفتغل منوشتغلم غير او نوي والو درجه بان ابو ابو عامله بان ابو قشتي دير ما كما فداي ام فنشش بيتك الا وقت باك ني ساحات بدل موت او نخوش بيسن بلا او نتامو مزدار والله لفصاحته بلاغتك شهر بوجره اواني شهر بفداي او تشن بيتك اما الدرجه دو عامل درجه سه کل گشتیان ضعیف تر بوا او بوا که لذهن خمو احساس تکلیف نکرده طبعا درجه بان ترکی چی نو عامل اولا که ولی روزنامه ایک مجله ایک چطه گیه سدسم اثر شخصی تر لگو رغل لنویسند غل متوسط و معمولی یا شاعر غل یا عارف غل گیه سدسم و دار می کرده اکس العملی تکمیلی انتقالی یعنی وسیله پردیک درست کن با انتقال او معنا با خوشویس غلم شعر بنوس کتا مفصله اوانا وابا فارسی یا عربی و تما عربی کما ولی فارسی وازانم چکی فرتر اکثری علم دا سی سوما بون کمی پیشاتی لعامل دومیش بهریان گرتوه که فکر و انگیزه که ذهنی خون بوید تو احساس تکلیفی بود علم دست سومه بون مطلبی که بجری یا مثلا هر لکودی کنی شه هست مجله کم دی شخصی برحمت خواه بفوتی کرده شعری که دیابو هر توا ایما و اشارات و لغز مانند و امانه عکس العملی لبرابر او بکردی شاعر گروگال چه تا وک منال حلس وک شمال بی که گالا گال دزگل هزاران رانگل بی حوال گرگل بله گرگل هزاران رانگل بی حوال سرته هیچ نکه حلس بی که قال